یک شاخ گل، برنامه شماره 417. این برنامه با همکاری عبادی، قوامی، گلپایگانی، جلیل شهناز، مجد، سیاوش، ورزنده، ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ موزون بیات زند از مرتضی محجوبی. اشعار متن برنامه از همام تبریزی، خاجوی کرمانی، عبید زاکانی، جمال الدین اصفهانی، ظهیر فاریابی، شیخ عطار. غزل آواز به ترتیب از فرصت الدوله شیرازی، سلمان ساوجی، مولانا جلال الدین رومی. گوینده فیروزه امیر معز. چون خیال تو ز پیش نظرم خالی نیست، شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی. سخنت را همه گوشیم و ز ذوق سخنت گوش بیهوش نداند که چه می فرمایی. رخ زیبای تو بودی خورشید، همچو یاقوت نمودی فلک مینایی. سخنی در خور وصلت ز زبان می طلبم، ای دریغا که زبانم نکند گویایی. قیامت دیدم آن روز جدایی، چه بودی گر نبودی آشنایی. وفایی نیست گیتی را و زان است میان جان و تن رسم جدایی. هر آن غریب که خاطر به خوب رویان داد، غریب نیست اگر خاطرش به دست آرند. ز خانه خیمه برون زن که اهل دل خواجو، شراب و دامن صحرا ز دست نگذارند. Oh, حال بیاری اگر باش گرفتارش طالب یاری اگر باش گرفتارش یا کشدت عشق یا شبی یارش جان به چه کار آیدت جان به چه کار آیدت نیست تو جانان تو را جان بده و جان بخور بر سر بازار جنب سر عشق ده پا برهنه جان به سر عشق ده، دستت اگر میرسد، دستت اگر میرسد، پا مکش از کارش جا. راست شو از بند عقل، خویشتن آزاد کن، باش گرفتار جان. عبیدین گل صد برگ بر اطراف چمن، هیچ دانی که سحرگاه چرا میخندد؟ ای عبیدین گل صد برگ بر اطراف چمن، هیچ دانی که سحرگاه چرا میخندد؟ چون ثبات فلک و کار جهان میبیند، به بقای خود و بر غفلت ما میخندد. Thank you. به درد دل گرفتارم، دوای دل نمیدانم، دلم کاری بس مشکل، من این مشکل نمیدانم، من این مشکل نمیدانم. چشم خیش میبینم که خادری خون دل مرای آرائی ندانم چون کنم ندانم چون کنم بوده من غافل، من غافل نمیدانم. یابانو شب تاریکو با من بخت من هم ره ولی بختی ولی بختی خواب آلوده من منزل نمیدانم. تو حاصل بست که من خود دین و دنیا را جز این حاصل نمیدانم. دلا کاری است بس صد مشکل، من این مشکل بود. ندانم سبب چه بود، در خشم رفته بود، ندانم سبب چه بود، کان ماه لب به خنده ز هم بر نمی گرفت. می گفتمش چه کرده ام، آخر چه گفتم، البته نیک و بد سخن از سر نمی گرفت. برو ای یار دلارام برو، برو ای ماه گلندام برو، گر تو خود آب حیاتی به مثل، به خدا کت نبرم نام برو. یار میخواره من دی قدح باده به دست، با حریفان ز خرابات برون آمد مست.

Thank you. روشنگر پیدا شدم. شبنمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم. سایه بودم ز اول بر زمین افتاده خار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم. از تو می خواهد بگیرد دلفریب دیگرم، از تو می خواهد بگیرد دلفریب دیگرم. رشک معشوقی کجا شد مگذار تسخیرم کند. Thank you. پای سبا ببند و سر شیشه باز کن، پای سبا ببند و سر شیشه باز کن، از بزم ما مباد به جایی خبر برد. ابیات از سراینده است موسوم به شرف الدین حسن و متخلص به شفائی، و چنان که لطف علی بیک آذر صاحب تذکره آتشکده درباره اش می نویسد، شفائی طبیبی بوده حاذق و شاعری عاشق، در دربار شاه عباس بزرگ مقام ندیمی داشته و به حکیم شفائی مشهور بوده است. از حکیم شفائی که به سال 1038 هجری قمری درگذشته، علاوه بر یک مثنوی موسوم به نمکدان حقیقت که به تقلید از حدیقه سنایی سروده، ابیاتی نغز باقی است. مرغی چو همای دل من گشت اسیرت، شکرانه این صید تهی کن قفسی چند. غلط هم نرود بر سر مجنون لیلا، به غلط هم نرود بر سر مجنون لیلا، عاشقان بخت ندارد سخنی ساخته. شد قاعده مهر و محبت، رسم کهنی بود به عهد تو برافتاد. در دل نگشاییم به روی همه کس. ما در دل نگشاییم به روی همه کس، آن دل توست که در وی همه کس می گنجد. با قمر قرینه تا قمر در عقب کار آچنینه، کیه کی در میزنه من دلم بینم هرزه، در آبانه گر میزنه من دلم بینم در کنار ما جان خسته را مرم جان آه برم مرم خسته جان من شو تا فدای تو کنم جان آه برم مرم خسته جان من شو تا فدای تو کنم جان نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه من دلم بینم هرزه، در و بالم گر میزنه من دلم بینم هرزه. پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان آه برم برو خست جان من شو تا فدای تو کنم جان آه برم برو خست جان من شو تا فدای تو کنم جان. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.